Беларускі пэн-цэнтр, Радыё Свабода і Еўрарадыё прадстаўляюць кнігі з шорт-ліста прэміі Ежы Гідройца 2018 года. Цяпер не толькі чытаць, але і слухаць. Адам Глобус, сям'я. Глобусы. Словы пра прозвішча маёй маці Ніны Глобус. Уступ. Псеўданім і пашпартнае прозвішча. Тата вельмі любіў сваё прозвішча Адамчык і ганарыўся ім. У гутарках пра наша прозвішча ён заўжды падкрэсліваў ягоную чалавечнасць. Не стану казаць, што я не люблю сваё пашпартнае прозвішча, і люблю, і ганаруся ім, але падпісваю свае літаратурныя і мастацкія творы псеўданімам, бо не люблю блытаніны. Тата Вячаслаў Уладзімірович Адамчык, я Уладзімір Вячаслававіч Адамчык. Падабенства настолькі вялікае, што кожная другая бухгалтарка блыталася, выпісваючы ганарары. Таму я вырашыў падпісвацца прозвішчам маці Глобус. А каб не крыўдзіць тату, дадаў да Глобуса імя Адам. Так з'явіўся мой псеўданім Адам Глобус. Большасць маіх чытачоў лічыць псеўданім прыдуманым і штучным, але я да такога памылковага стаўлення прызвычаіўся. Глава першая. Глобус і Наполеон. Пасля першай публікацыі маіх вершаў у маскоўскай літаратурнай газеце я атрымаў ліст ад сям'і Глобусаў з Тбілісі. Яны пісалі, што іх продкі некалі жылі ў Гродна. У сям'і захавалася легенда пра паходжанне прозвішча Глобус. Сам Наполеон звярнуўся да іх сваяка, заможнага і разумнага яўрэя, каб той паказаў на карце найлепшы шлях да Масквы. Разумнік дапамог Наполеону, а той у якасці ўдзячнасці назваў яго жывым глобусам. У памяць пра сустрэчу з Наполеонам яўрэй змяніў сабе прозвішча на глобус. Нашчадкам гродзенца я даслаў паштоўку з падзякаю за казку. На гэтым ліставанне і скончылася. Глобусы і Букоўскі. Я моцна здзівіўся, прачытаўшы прозвішча «Глобус» у титрах геніальнага фільма «П'янь», які быў пастаўлены французскім рэжысёрам Барбетам Шродарам па творах амерыканскага літаратара Чарльза Букоўскі. Галоўную ролю гіперрэальнага п'янчугі выканаў Мікі Рурк. Прадзюсарамі шэдэўра былі пазначаны Менахім Голан і Йорам Глобус. У мяне нават узнікла жаданне напісаць ім ліст у Галівуд, але сваё жаданне я не здзейсніў, пасаромеўся, пэўна ж. Пасля заўчаснай смерці Йорама Глобуса Менахім Голан вярнуў сабе сваё сапраўднае прозвішча, і не трэба здзіўляцца, ён стаў Глобусам. Голанам Менахім зрабіўся ў 1948 годзе, калі служыў у ізраільскіх вайскова-паветраных сілах. Тады ён мяняў прозвішча з патрыятычных меркаванняў. Голан гучала ў Ізраілі больш патрыятычна за лацінскае «глобус». Глобусы і караімы. Не ведаю, наколькі патрыятычна гучыць прозвішча «глобус» для караімаў, але старшынёй таварыства караімаў у сучаснай Літве з'яўляецца менавіта «глобус». Караімы – татары, што спавядаюць іўдаізм. Таму можна упэўнена казаць, што прозвішча «глобус» носяць людзі розных нацый. Глобус і Сікорскі. У архіве Польскага інстытута і музея імя генерала Сікорскага ёсць дакумент ад 17 чэрвеня 1944 года, у якім згадваецца Сцяпан Глобус, праваслаўны з Баранавіцкага павета, ён служыў у першай танкавай дывізіі ў 9-м стралецкім батальёне. Выпіску ў архіве зрабіў для мяне навуковец Ігар Войніч. Глобус у канвееры смерці. Сярод кніжак серыі архіў найноўшай гісторыі ёсць зборнік дакументаў, сведчанняў, успамінаў, складзены Ігарам Кузняцовым, «Канвеер смерці». У раздзеле «Мартыралог» спіс ураджэнцаў Беларусі, рэпрэсаваных на тэрыторыі заходнесібірскага краю, Томская вобласць, у 30-40-е гады і ў пачатку 50-х гадоў, я знайшоў такі запіс «Глобус Мірон Ільіч», 1895 года нараджэння, Шчучын, жыў у Томску, загадчык кафедры нумар 2 Томскага універсітэта, арыштаваны ў 1937, расстраляны. Глобус – поўны кавалер ордэна славы. У канверт, які я атрымаў ад галоўнага рэдактара віцебскага часопіса «Мішпоха» спадара Аркадзя Шульмана, быў укладзены ліст з Арэнбурга. У ім я прачытаў пра льва Глобуса, поўнага кавалера ордэна славы. 22 снежня 1944 года падчас блакіравання вялікага дома на ўскраіне горада Секершфехервара, што ў Венгрыі, Глобус выявіў на гарышчы гэтага дома кулямётчыка. Прабраўшыся на гарышча, ён знішчыў кулямётны разлік і дваіх аўтаматчыкаў. Там жа ж ён захапіў варожую радыёстанцыю і перадаў яе ў штаб палка. Леў Глобус загінуў у Будапеште 1 студзеня 1945 года. Нарадзіўся ён у 1914, быў сяржантам і камандаваў аддзяленнем штурмавога інжынерна-сапёрнага батальёна. Да вайны ён жыў па адрасе Чкалаўская, цяпер Арэнбургская вобласць, горад Орск, вуліца Сцяпана Разіна, дом 78. За свае подзвігі Леў Глобус быў узнагароджаны, акрамя ордэна славы ўсіх трох ступеняў, ордэнамі чырвонага сцяга, чырвонай зоркі і трыма медалямі за адвагу. Кожная з гэтых узнагарод сведчанне доблесці, мужнасці, высокага вайсковага майстэрства. Пакуль што не знойдзена сваякоў нашага славутага земляка. Пісаць у Арэнбург я не стаў. Глава другая. Ліда і Пілаты. Давно збіраўся наведаць мясціны, дзе жыў мой дзед Валодзя Глобус. Мама казала, што жыў ён на Капыльшчыне ў пасёлку Жыліхава. Там і маці мая Ніна Глобус нарадзілася. Вось і выбраўся я ў вандроўку з журналістам Змітром Бартосікам. У нядзелю прыехалі мы ў тое Жыліхава. Раніца была хмурная, а пасярод дня праяснілася. Добра ў іх тут у Жыліхаве, сонца свеціць і цёпла. Бартосік пасмяяўся з майго хвалявання. Пачалі мы людзей распытываць пра маіх глобусаў. Спачатку ніхто не мог згадаць іх. Усе казалі, што ў Жыліхаве глобусы ніколі не жылі. Валодзю Глобуса ніхто не памятаў. Нарэшце адна цётка згадала, што ў Жыліхаве працаваў Мікалай Глобус, сын Мікалая. Яшчэ знайшлі мы жанчыну, што вучылася ў школе з Галіяй Глобус. Яна і падказала, што ўсе глобусы жылі ў пасёлку Гулевічы. Ва ўсіх маміных дакументах пазначаны менавіта пасёлак Жыліхава, таму я вырашыў адведаць жыліхаўскі могілкі, а раптам тамака знойдзецца хоць нейкі след напамін пра майго дзеда Валодзю. Колькі мы не хадзілі па кладах, а ніводнага глобуса не знайшлі. Затое там вельмі шмат пілатаў. Ледзь не палова магіл належыць людзям з прозвішчам Пілат. Як ні паварочвай, а прозвішча Глобус мне падабаецца больш за прозвішча Пілат. Зрэшты і Пілат гучыць магутна, па-імперску. І ўражвала тое, што старажытны біблейскі вобраз меў не толькі мужчынскае, але і жаночае рабочае аблічча, на якое імгненне мне падалося, што я недзе ўжо бачыў Пілата ў жаночым абліччы. Я паразглядаў твары Пілатаў на помнікавых фотаздымках, але так і не згадаў, дзе я іх мог бачыць. Сярод жыліхаўскіх Пілатаў я знайшоў невялічкі, пафарбаваны ў глыбока блакітны колер камень, зарослы ў зямлю. Пад тым каменем ляжыць Ліда Ваўчок. Надпіс напамін пра Ліду зроблены па-беларуску. Пра гэтую Ліду Ваўчок мы папыталіся ў людзей. Памерла яна маладой. Мужчына ўзяў яе з нейкага інтэрната. Чаму надпіс зрабілі па-нашаму, ніхто не сказаў. Мае спадзяванні знайсці магілу дзеда Валодзі ў Жыліхаве не спраўдзіліся. Дарэчы, прозвішча Ваўчок у маёй сям'і не чужое. Першая жонка майго малодшага брата Мірослава Наталля Ваўчок, маці майго пляменніка Чэсіка. Каб дарасказаць пра Пілатаў, я зайду крышку наперад. У сераду, ідучы на працу, на аўтобусным прыпынку, я сустрэў журналістку Таццяну Снітко, якая разам з дачкою Вераю часам бярэ заказы і ў маім выдавецтве «Сучасны літаратар». Таня сказала, што ў нядзелю ездзіла ў вёску, ну і я расказаў пра сваё падарожжа ў Жыліхава. Тутака і высветлілася, што баба Таццяны і прабаба Веры жыла ў Жыліхаве, што пад Копылем, а прозвішча ў яе дзявочае Пілат. Таня згадала, што некалі даўно яе маці пыталася, ці не мае твой знаёмы пісьменнік Глобус сваякоў у Гулевічах, а Таня сказала, што не, бо я нарадзіўся ў Койданаве. Павел і магілы. У пасёлку Гулевічы я не пабачыў на вуліцы ніводнага старога чалавека. Мы з Бартосікам праехалі ўвесь пасёлак і не знайшлі, з кім бы пагаварыць пра майго дзеда. Што будзем рабіць? Шукаць? Будзем хадзіць па хатах? На ўскрайку пасёлка пасвіўся конь. Мне захацелася падысці да гнядога каня і спытацца ў яго пра майго Владзіміра Рыгоравіча Глобуса. Але распытваць я пачаў не маладога каня, а старога конюха Павла. Валодзю Глобуса ведаю. Тут ён і жыў, і дом яго стаіць, і жонка яго першая Алена яшчэ жыве. Ёй 97 гадоў, хутка будзе 98, і пляменніца яго тут, магу паказаць іх хаты. Можа, спачатку на могілкі з'ездзім, вы мне магілу дзедаву пакажаце. Можна і на могілкі. Сівавусы Павел загрузіўся ў Бартосікаву Волгу, і мы паехалі на клады. А вы хто яму? Унук. А ад якой жонкі? Ад Ядзі. Не помню Ядзю. У Валодзі было 5 жонак. 5? Алена першая жонка, ваша баба, з якой ён ажаніўся, калі ў войску служыў, другая, потым ён Маню ўзяў. Дзяцей у іх не было, і ён Маню, сваю трэцюю жонку, прагнаў. Ездзіў ён у Тамбоў, казалі, што там у яго была нейкая жонка, але пра яе я нічога не ведаю. А пятая, апошняя жонка Валодзі, Антоля. Яна яго і глядзела, яна яго і пахавала. Недзе тут усе вашы Глобусы. Ніякага хвалявання я не адчуваў, стоячы на беразе зарослых бярэзінамі могілак. Было такое адчуванне, што я некалі быў тут, у пасёлку Гулевічы, бачыў гэтыя дамкі, вуліцу, бачыў няголенага старога, падобнага да эсэіста Сергея Дубаўца Паўла. Ён хутка пайшоў шукаць магілу майго дзеда, а я закурыў цыгарэтку і пачаў глядзець на далёкі сіняваты зялёны лес. Вот тут ляжыць Мікалай, малодшы брат вашага Валодзі. Я падышоў да шэрага, абвязанага бэзавай стужачкай помніка з фотапартрэтам немаладога лысаватага мужчыны. На помніку быў надпіс, з якога вынікала, што мой стрыечны дзед, Глобус Мікалай Рыгоравіч, нарадзіўся 22 снежня 1911 года, а памёр 8 лютага 1983 неподалёк стаяў помнік маёй стрыечнай бабе Мані, якая жыла з 1918 па 1991 год. Яе твар не сказаў мне нічога. Побач з Манею пад шэрым каменным слупком з крыжыкам ляжала мая прабабка Вольга Глобус, якая пражыла 89 гадоў з 1885 па 1974. Маці ў Володзі была вялікая жанчына, кілаграмаў 120. Яна і дзяцей ягоных глядзела. Ён іх прывозіў, адвозіў, аглядзела іх яна. Яе ўсе паважалі, здаровая была баба. Так расказваў Павел пра маю прабабку, Вольгу Глобус. «Володя, хадзі сюды!» – гукнуў мяне Бартосік. Я падышоў да жалезнай агароджы, за якою стаяў помнік майму дзеду. «Ага, вось тут ён і ляжыць, ваш Володя!» – сказаў, нібыта папіхнуў мяне ў спіну конюх Павел. Бартосік зрабіў сур'ёзны твар і нейкім тэатральна-замагільным голасам спытаў: «І што ты адчуваеш?» Нічога я не адчуваў, але каб крышку падыграць Бартосіку, зрабіў суровы твар. Плакаць хочацца. Праўда? Зміцер мне не паверыў, а мне стала радасна на душы. Вось ехаў я, шукаў, на нешта там цьмянае спадзяваўся і нарэшце знайшоў магілу дзеда Валодзі, майго глобуса Уладзіміра Рыгоравіча, майго лейтэнанта глобуса. Маці мне казала, што ён нарадзіўся ў 1902 годзе, а насамрэч у 1907. Казала, што памёр ён прыблізна ў 1962. На металічнай шыльдачцы ж быў пазначаны 1961 год. Побач з дзедам адпачывае ў вечным сне і яго апошняя жонка глобус Антаніна Сцяпанаўна. «А які ён быў, Володя Глобус?» – спытаў я ў конюха. «Разумны быў, адукаваны, рабіў добра, хорошы чалавек, каб не...» «Каб ні што, каб не жонкі, каб не бабы, хітры ён быў». «Чаму хітры?» «У банку працаваў, і наогул...» Павел пакруціў у паветры загарэлай і парэпанай рукою. «Скажыце, а якой яны веры былі, гэтыя глобусы?» «Ні ў што яны не верылі, вашы глобусы!» Не ведаю, што мой дзед зрабіў кепскага Павлу, ці што такога непрыемнага я яму сказаў, але твар яго зрабіўся злосны і ў вачах засвяціўся недавер. «Дык вы ўнук Володзі?» «Унук? А з якога вы года?» «З 58-га». «Мой з 57-га, дачка з 68-га. Нешта вы замолада выглядаеце». «Паехалі ў пасёлак», – сказаў я Бартосіку, злаваць старога Павла я не хацеў. Алена і авечка. Алене 97, у яе васільковыя вочы і востранькі носік. Я пытаюся ў яе пра першага мужа, пра свайго дзеда, пра Володзю Глобуса. «Харошы быў, на вас не падобны, сярэдняга росту, мажны, прыгожы і разумны, работу розную умеў рабіць, усё рабіў сваімі рукамі, і дом мог пабудаваць, сам, усё сам рабіў, і не піў. У мяне ад яго дачка ёсць, Надя. Яна жыве ў вёсцы Старыца, у доме каля возера. Там адзін дом каля возера. У Старыцы спытаеце дом каля возера, і вам кожны пакажа. Калі Надя замуж выходзіла, я Володю запрашала на вяселле, а потым і ён запрашаў да сябе нашу Надю з жаніхом. Мы з ім не сварыліся, а вы ягоны ўнук. Як вы кажаце, вашу маму звалі? Ніна? Помню я вашу Нінку, я ўжо сабе іншага мужыка ўзяла. Володзі 3 гады не было, а я сабе іншага ўзяла. А ён вярнуўся і прывёз вашу, як вы кажаце, Ядзю? Ну так, Ядзю. Яны не па вуліцы ішлі ў сваю хату, а там, вунь там, па загуменнях. Ён, мусіць, баяўся, што я іх біць буду. Выскачу з хаты, налячу і палкаю паб'ю. Васильковавокая Алена ўзняла сваю кульбачку і засмяялася бяззубым ротам. Я злавіў сябе на думцы, што ў мяне зусім няма агіды да яе па-дзіцячы бяззубага рота. Ён жа не ведаў, што ў мяне другі мужчына, а Нінку вашу помню. Яна ўсё прыходзіла да мяне і плакала, не хацела Нінка жыць у нашых гулевічах. Ядзя не хацела жыць у гулевічах, папраўляю я вясёлую Алену. Правільна, Ядзя не хацела жыць у гулевічах, а я ёй кажу: «Чаго табе з ім не жыць? Жыві, у мяне новы мужчына, а ты жыві з Валодзем». А яна харошая жанчына, прыгожая, з чыстым тварам, прыйдзе да мяне і плача. Тады Валодзя прадаў авечку, купіў ёй білет, і мы праводзілі яе ў Мінск. І дачку яна забрала з сабой, Нінку вашу. Мой падарожны сябра Бартосік спытаўся ў старой Алены, што трэба рабіць, каб пражыць 97 гадоў, ці ёсць які сакрэт. «Рабі больш за ўсіх і пражывеш даўжэй за астатніх. Я работы не баялася, рабіла больш за ўсіх, вось і пражыла доўга». Зінкевіч і дом над возерам. У вёсцы старыца, у рудавалосай прадаўшчыцы з прадуктовай крамы я спытаўся, як знайсці дом над возерам, у якім жывуць спадары Зінкевічы, і патлумачыў, што мне патрэбна Надзея Владзіміраўна. Прадаўшчыца крыху надзьмулася: «У нас адзін дом над возерам. Вы аб'едзеце возера, паставіце машыну каля гарматы, а потым сцежкаю пройдзеце ў той дом». Які гэта дом, сядзіба, сад з вуллямі, шэпты чароту. Мой сябра Бартосік доўга стукаўся ў дзверы, і нарэшце мы пабачылі сівога, моцна падвеселенага алкаголем дзядзьку. «А вы хто такія?» «Я шукаю Надзею Владзіміраўну Зінкевіч, старэйшую дачку Владзіміра Глобуса». «Ясна, каго вы шукаеце, а вы хто такія?» «Я ўнук Валодзі Глобуса, бацькі Надзеі Владзіміраўны». «Ясна, вы ўнук, а гэта ваш шафёр з магнітафонам?» «Гэта мой таварыш. Давайце пачнем з самага пачатку. Я ўнук. У Валодзі Глобуса было 7 жонак. Вы ад якой жонкі ўнук?» «Ад Ядзі. Не ведаю Ядзі. Яна жыве?» Ядзя памерла ў 71-м. Жыве яе дачка, Ніна Владзіміраўна Глобус, мая маці. Не ведаю Ніны. Можа, Надзея ведае? Можа, і ведае. Вось што я вам скажу. Калі гэта праўда, што вы ўнук Валодзі Глобуса, калі гэта ўсё пацвердзіцца, нам трэба будзе зладзіць банкет. Гэта ж радасць, што сваякі адзін аднаго знаходзяць. Вы нам скажыце, дзе Надзея Уладзіміраўна? У бальніцы яна, тут недалёка, па дарозе на Мінск. Мне стало сумна, у больницу я ехать не хотел и все. И не поехал, я отклал сустречу с Надзей Глобус до наступной вандровки на Копельщину. У Минску я отчул спокой на души, я упорядковал свое минулое и отчул спокой. Смерть только частка життя, як Бог частка природы. Лена и тысяча дробязей. Адкрыццё чакае за кожным вуглом. Праўда, вось я ўсё жыццё хадзіў і хаджу побач з крамаю тысяча дробязей. 40 гадоў я праходзіў каля крамы тысяча дробязей, якая стаіць на плошчы Калініна ў Мінску, і не ведаў, што там працуе стрыечная сястра маёй маці Вольга Мікалаеўна Глобус. А цяпер вось даведаўся і зайшоў у тысячу дробязей і спытаўся ў касіркі, дзе мне знайсці Вольгу Мікалаеўну. Яна ў адпачынку, а калі вернецца, у аддзеле электрапрыбораў працуе яе дачка Алена. Спытайцеся ў яе. У аддзеле электрапрыбораў я спытаўся ў прадаўшчыц, хто з іх Алена. Мне паказалі на высокую, светлавокую і светлавалосую жанчыну. «Вы дачка Вольгі Мікалаеўны? А што?» «Нічога, я проста хацеў бы з ёй пагаварыць. Яе прозвішча Глобус?» «Глобус? Калі яе прозвішча Глобус, тады я ваш брат». «Ха! Ха-ха, я хацеў быў дастаць пасведчанне з псеўданімам Адам Глобус, але перадумаў. Мама зараз дома, я вам дам яе сотавы тэлефон, пазваніце, пагаварыце. Лена запісала на паперцы нумар, і я пакінуў краму з дробязямі. Вольга і імёны па бацьку. Патэлефанаваў я Вользе Глобус. Што ж вы так доўга не прыходзілі? Нагоды не было, а маці ваша чаму не прыходзіла? Мама сказала, што яе бацька ёй не цікавіўся, таму і яна не вельмі хоча цікавіцца ім. Яна мае права на такое стаўленне, а я напісаў кнігу пра сваю сям'ю, там ёсць згадка пра Валодзю Глобуса. Цяпер я ўдакладняю дэталі, таму і прыйшоў да вас. Вы мне скажыце, калі ласка, як імя па бацьку вашай бабулі Вольгі Глобус? А я і не помню. А дзе пахаваны мой прадзед Рыгор Глобус? Там жа, у пасёлку Гулевічы, ягоная магіла ў адной агароджы з Валодзевай. Такі драўляны помнік, вы яго не бачылі? Не, а калі ён памёр? У 52-м, здаецца. Мой прадзед Рыгор Глобус памёр у 52-м. Ягонае імя па бацьку дырэктарка крамы таксама не згадала. Мы дамовіліся сустрэцца праз тыдзень у краме 1000 дробязей. Вольга і шклянка кісялю. Ісці да Вольгі Глобус у яе краму 1000 дробязей, шчыра кажучы, зусім не хацелася. Яе папрок, што я так доўга да яе не прыходзіў, можна павярнуць і ў адваротны бок. Ніхто з іх да мяне ні разу не звярнуўся. Не, канешне, зусім не з-за гэтага я не хацеў ісці да Вольгі, а з-за навальніцы, якая насоўвалася на горад. Патэлефанаваў я ёй, а яна не ўзяла трубку. Я ўздыхнуў з палёгкаю, але яна тут жа перазваніла, і я паабяцаў праз 15 хвілін быць у яе. Пачалася навальніца, ліло так, нібыта ўсё яшчэ лета, а не другі тыдзень верасня, і грымела па-летняму магутна. Давялося пераскокваць шырокія і бруістыя ручаіны. У дырэктарскім кабінеце я знайшоў жанчыну, нечым падобную да маёй маці. Ліе тут у вас? А ў вас не ліе? Я пра вуліцу Калініна. Давялося мне добра разагнацца, каб пераскочыць ручаіну. Пераскочылі? Так. Значыцца, вы ў добрай спартовай форме, калі можаце лёгка пераскочыць шырокі ручай. Бегаю раніцай. Вольга Мікалаевна, я тут пытанні да вас пазапісваў. Можна я іх пазадаю? Задавайце. Вашу бабулю, а маю прабабу звалі Вольга. А вы не ўзгадалі, як яе імя па бацьку? Івановна, здаецца, Івановна. Так мне старэйшая сястра Валентіна сказала. Мы з ёй сазвоньваліся. Выдатна, мая прабаба Вольга Івановна Глобус, а мой прадзед Рыгор Сямёнавіч. Мой прадзед Рыгор Сямёнавіч Глобус. Выдатна. А хто яны былі па веравызнанні? Праваслаўныя. Там у Гулевічах у нас усе праваслаўныя. А глобусы заўсёды жылі ў Гулевічах, ці можа яны аднекуль туды прыехалі? Глобусы лічыліся сераднікамі, і іх не раскулачвалі, у Гулевічах іх дакладна не раскулачвалі. Але ў сям'і казалі, што раней іх высылалі на Каўказ, што раней яны жылі недзе пад Баранавічамі ці ў Баранавічах. Дакладна я пра высылку на Каўказ нічога не ведаю, і пра Баранавічы толькі чула ад старэйшых. А майго дзеду Валодзю Глобуса вы помніце? Ён памёр у 61-м, мне было 9 гадоў. Памятаю, як яны ўсёй сям'ёю прыйшлі да нас на нейкае свята. Сядзелі ў нас за сталом, твараў не помню. У Валодзі Глобуса было 4 жонкі: Алена, Ядзя, мая бабка, Маня і Антаніна. Маню не ведаю. Мне Павел, той, што ў Гулевічах каня трымае, расказваў пра Маню, якая жыла з Глобусам пасля Ядзі. Вы ўжо больш за мяне ведаеце. А як прозвішча Павла? Я не спытаўся ў яго. Аляшкевіч. Ён мне сказаў, што ў Мані ад Глобуса дзяцей не было. Ад Алены ў яго была Надзя, ад Ядзі Ніна. А якія дзеці былі ад Антаніны? Быў сын Мікалай. Ён старэйшы за мяне, яму недзе пад 60. Жыве ён у Копылі, ляжыць, спаралізавала яго. Ён хацеў быць мараком, ездзіў у Кранштадт, некалькі разоў паступаў у мараходку, але не паступіў. Жыў недзе ў Петразаводску, а потым вярнуўся. А яшчэ былі дзеці, быў яшчэ сын. Іван Глобус 48-га года. Я з ім у школе вучылася. Вы на іх, на Ваню і Колю, нечым падобны. Нешта такое ёсць. Не скажу што, але нешта ёсць. Мне ў Гулевічах казалі, што ў Івана не ўсё добра. Ай, у калгасе мех бульбы ці нечага там узяў, яго судзілі. Сядзеў ён нядоўга, а потым з'ехаў. Дзе ён, ніхто не ведае. Мала я вам інфармацыі дала, а прозвішча сваё Глобус я люблю. Каб ведала наперад, як маё жыццё складзецца, дык і засталася б на сваім прозвішчы. Вы ўжо збіраецеся сыходзіць? Так, адно пытанне ў мяне засталося. Як памёр Валодзя Глобус? Ад шклянкі кісялю. Яму зрабілі аперацыю ў Мінску, доўга рабілі. Баба Вольга нават жыла ў Мінску, пакуль Валодзя ў бальніцы ляжаў. Потым прывезлі яго ў Гулевічы, яму захацелася кісялю. Дактары казалі, што яму нельга пасля аперацыі піць шмат вадкасці, а ён выпіў цэлую шклянку кісялю і памёр. Містычнасць ёсць у гэтай шклянцы кісялю, бо прозвішча другога мужа маёй бабы Ядзі – Кісель. Мамін айчым Бронік Кісель вельмі любіў Ядзю, а Валодзю Глобуса ўсе кісялі страшэнна не любілі. Я пайду? На Пасху мы ўсе глобусы збіраемся ў Гулевічах, ходзім на могілкі, вы ж бачылі, у нас там цэлы радок магіл, можаце прыехаць. Там вам старэйшыя больш за мяне раскажуць. Я пайду, заходзьце, зайду. Навальніца сціхла, але дождж усё яшчэ сыпаўся, дробны восеньскі дождж.